اور آخر میں سہیل ہاشمی بھائی کا حکم ہے کہ ابتدا ہم نے کی تھی. اصل میں جن لوگوں کے نصیب سے جیسے رزق ملتا ہے نا ویسے ہی شیر بھی ملتا ہے. رزق ہمیں ہمارے اطراف کے لوگوں کے حوالے سے ملتا ہے اور شیر بھی ہمیں اپنے سننے والوں کے صدقے ملتا ہے. کہ سنانا کس کو ہے؟ اللہ رب العزت نے ہماری زبانوں سے سنوانا کن کو ہے؟ کن کے دل منور و مسجد کرنے. اللہ رب العزت قبول فرمائے. حرم کی یاد پر مبنی چند شعر پیش کر رہا ہوں, پورے خلوص سے انہماک سے سنیں. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا, خوشا دن حرم پاک کی فضا میں تھا, زبان خوشا وہ دن حرم پاک طواف کرتا تھا پروا نوار کعبے کا جہاں عرض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا جہاں عرض و سما حتیم میں میرے سج جب جبی زمین تھی ذہن کہکشا میں تھا خوشا دن حرم پاک ایک تجربہ دے حرم وہ جگہ ہے اور حرم نبوی بھی اور حرم کعبہ جہاں ہر لمحے پر یہ لگتا ہے کہ اللہ کریم نے میری مغفرت فرما دی مجھے اپنے فضل سے بلوایا ہے اور میری مغفرت کی سند میرے ہاتھ میں ہوگی اس شعر کو حرم کی کیفیت میں دیکھیں خوشا دن حرم پاک فضا دل شاہ میرا وجود خدا کے کرم کی چھاؤں میں تھا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں پھر بلا میری دعا میں تھا کہ یہ سوال بھی شامل مجھے کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا خوشا وہ دن حرم میں